na gawa upang ikaw ay lumisan ng bigla. Di ko alam kung ano ang gagawin, bakit ang tunay na hangarin mo'y tinago mo sa'kin? Bakit ako nagtiwala sa iyo? Mahal ko, akala ko'y ikaw na ang iibigin ko. Di na muli iibig pa. Di na muli aasa pa. Hanggang kailan maghihintay? Pag-ibig na walang hanggan.